فرمائی الذین ہا کسان آتینا ہم الکتابا چو ورکڑے دیمو حویت کتاب من قبلی ہی محکد دی قرآن پاک دی نزولنا یا من قبلی ہی محکد نبی علیہ السلامنا هم نواغوی بیهی پدی نبی علیہ السلام یا پدی قرآن پاک بانی یؤمنون ایمان ساتی دمین قبلی ہی زمیر کم دغت و احتمالات دی عود بیهی پا زمیر کم دی چی دمین قبلی ہی زمیر یا قرآن تراجی دے یا نبی علیہ السلام تا عود بیهی زمیرم دغت دے هم بیهی اغی پا دی قرآن او پا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یؤمنون ایمان روڑی دا آیات مبارکا دا اغا اہل کتاب مبارک نازل شئو چه اغی ایمان روڑیو سپا نسواراو کیو سپا یہودو کیو رب العالمین دا غید تاریخ پتور وی الَّذین آتیناہم الکتابا حاغ کسان چور کڑے دے منگ غیت کتاب من قبلی ہی محکد قرآن نا یا محکد نبی علیہ السلام نا هم نوغی بیہی پدی قرآن یا بیہی پدی نبی علیہ السلام یؤمنون ایمان ساتی وَإِذَا يُتْلَى او کل چولستیشی علیہم فاغی باندہ قرآن پاک قرآن پاک ور تولستیشی غیو آوری قالو ما غیوائی آمننا بهی منگ ایمان روڑے دے پر قرآن بانے دارا اللہ حق کتاب دے انہو الحق من ربنا بے شک دا حق دے دا کتاب حق دے من ربنا دا طرف درب زمننا انہو الحق بے شک دا قرآن پاک حق دے من ربنا دا طرف درب زمونا انا کننا بے شک اومنگا من قبلی ہی مخد نزول دے قرآن پاکنا یا من قبلی ہی کی بیا دوارا احتمالات دی یا مخد رالے گلود نبی علیہ السلامنا مسلمین مسلمانان موحدین دارا اغا اہل کتاب واللہ رب العزت تعریف کئی چی سوک دو قرآن پاک دا اوری دو سرا ایمان رارو لکو گر ادوہ میں پارے تداکن در لدغ تعریف دا غی تیر شہو وہ مپارا چکل شروع کی گی نالتے ودائی دا تعریف ذکر کرے چکمو اہل کتاب ایمان روڑے ہو فرمائی وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ وَإِذَا سَمِعُوا كَلَچِ وَاوْرِدَي مَاهَا وَكِتَابُ أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ چرا نازل کرشوے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمتا تَرَاوِنِ بَا گُورِبَا أَعْيُنَهُمْ سْتَرْبِ دِلِّي تفید من الدمعی چروان ویلوخ کنا مما دا وجنا عرفو من الحق جدی پی جندلی دی دا حقنا حقو پی جندو سترگنے اوخ کی روانی دیو ایمان روڑی یقولو نوائی دی ربنا آمننا اے زمونگ ربنگ ایمان روڑے دے فاکتبنا مع الشاہدین نولی کی مون سرد گواہانونا شاہدین سوگ دی امت دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او دیت شاہدین علیوئی لتکونو شہداء لبناس دوے مپارکی ویلی دیب پا خلق و گواہی کئی پا رزد قیامت او دیدام بی آلیم السلام گواہان بی فاکتبنا مع شاہدین نولی کی اللہ منسرد گواہانونا ندازے پزے رائی تعریف اللہ ذکر کرے انا کنا بیشکو منگا من قبله مخکید نزول لدی قرآن پاکنا یا مخکید نزول مخکید را لگلو دی نبی علیہ السلامنا مسلمین تابدار دیدے کی بعضی مفسرین لکہ تفسیر روح المعانی دا مسئلہ ذکر کرے چدا مسلمین او مسلمون دا دی امت خصوصیت تے او کنا دا صفت دا نور امتون امو ندی بارہ کی تفصیل ذکر کرے تفسیر روح المعانی او دائینا احکام القرآن نقل کرے چدا دی امت خصوصیت تے او کنا نور امتن تم داویل کی دل وی التسمیت بالمسلمین مخصوص بهذه الامه لقبا ویجوز اطلاقه على غیرهم صفتا انا کنا من قبله یعنی من قبل نزول هذا القرآن مسلمین یا اومنگا مخ کے درات لو دے نبی علیہ الصلات والسلام نے مسلمانان تفسیر روح المعانی کوئی نور مفسرین نے نکلی کہ اسلام صفت دا ہر یو موحد دے چی اغا دا وہی تصدیق کئی نوی ظاہر دا دے چی اسلام دا دے امت دا خصوصیات و ننے وظاہر علیہ ان الاسلام علیس من خصوصیات هذه الامہ من بین الامم وی اسلام داد دی امت خصوصیت نہ دے دے نور امتن و پمنس کے بلکہ نور و تبیم مسلمان آنوے داد باز علماء و مسلک دے علیہ الرحمہ الی کونہی من الخصوصیات امام سیدی رحمت اللہ علیہ دی طرف تلاڑ رہے چدا صفت دا تسمیہ دا مسلمین دا دی امت خصوصیت دے او اغد عبارت کی وئی اور سالم لکھلے او بے ویلی چکلد دی رسالی دی لکنو نفارق شو او پر دستری وانے میں ڈڑو لگولا نویدہ آیات را تھا مخل را گئے ورد آیات لگو رہی وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ وَفَكَأَنَّمَا أُلْقِيَ عَلَيَّ جَبَلٌ وَيَتَمَّ مَا وَيَتَابُ جَغْرَا بَانَ رَوْ ذِكْرُ دُخْوَات كِتَاب لِكَلَ أَوْ دَا آيَات ظَاهِرًا دُدُدُ مُدَّعَا وَدَاوِينَ خِلَافُ ذکر دا کتاب پدی نکلے چی مسلمین دا دے امت خصوصیت تے او دل تا خدا اہلی کتاب مبارک وی انا کنا من قبلہ مسلمین وی من دا اللہ دا حبیب درا لے گلو نمخ کی مسلمانانو وی بیا دیر ساتھ میں سو چکو خس جواب را لمخ لرا نرے اللہ تو میں دیر جڑاو فریاد اکر چھے ما تا خود دے سے جواب مخلق وی بیاو دشم او چھر آپاس ایدن دے پیشمنی پا وقت کی نو ایدن بالجواب قد فتحا وی جواب رات اللہ دے طرفنا لارک اللہ شیو ندری جواب انہیں ذکر کرے اگر چھو علماء پاغے کی بحث بیاروس کو کرے یو دا چھلا مسلمین دیوے کی اسم فائل سی غدا مراد پری استقبال لے کما ہوا حقیقت فیہ دون الحال والماضی ویدہ مسلمین دیوے کہ اس میں فائل سی غلا اور حقیقی معنی دے دے استقبال لپار رازی دا حال و دا ماضی معنی دا کو کی حقیقت نرے اور ایوہ تمسکو بالحقیقت ہوا الاصل نو حقیقت معنی چھ سمرا عمل کی دیشی نو مجاز طرف تب نزی نو معنا دار انا کنا من قبلہی مسلمین داد استقبال پتور بانے ہوئی یعنی منگا دے اسلام ارادہ لرون کی یعنی انا کنا من قبل مجیئه عازمین علی الاسلام به اذا جاء منگو مخ کے دراتلو دو قرآن و دو نبی علیہ السلام نا دو اسلام اراد لرن کی چکل راشی ذکر مخبلو کتابنو کی دا اللہ دا حبیب صفات دا مبندل ندیدے کی الہ مسلمین اسم فائل سی غدا مراد بدی سر استقبال لے مراد بدی سر سشے دے استقبال لے دین جواب ادا ذکر کرے رہے چوہدی نے کہ انا کنا من قبل ہی مسلمین بھی وہی فوصف الاسلام سبب ہو القرآن للتورات والانجیل لکم اکیہم بھی یؤمنون وہی انا کنا من قبل ہی بے شکو منگا من قبل ہی مخ کے درات لود دے قرآن نا اے مسلمین بھی تو قرآن بانے یعنی اسلام روڑن کی وصف دے اسلام ہو تو سبب قرآن دے نا تورات و انجیل یعنی دا مسلمین صفت ازان لذکر کو خو سبب قرآن دے یعنی دا قرآن دے ایمان دے روڑو دے وجن مسلمانہ دے نہ دا تورات او دا انجیل دا منن دا وجنا کدئی کی دا ایمان او دا اسلام کم صفت و نوغی سر دے دے کہ سب بحث نشتا وی منگا او مسلمانان کو سبب دا اسلام مسو یعنی پا قرآن ایمان روڑا درم جواب ادا ذکر کرے وی انہا دا الوصف منن بنا ان علامہ ہوا مذہب الاشعری من ان من كتب الله تعالى يموت مؤمنا فهو يسمى عنده تعالى مؤمنا ولو كان في حال الكفر ويسوب چې الله په تقدیر کې لیکلی چې دی مسلمان مؤمن مرکی نو دی ګور د الله په نيز مؤمن دی اگر که فل حال په حالت کفر کې دی فل حال په حالت کفر کې نو الفهاولا لما ختم الله تعالى لهم بالدخول الى الاسلام نو اخبروا من انفسهم انهم كانوا متصفين به قبل ذکر عبرت پر وصف کی خاتمی لگر اے دی دی ہو ایمان راو نو پا تقدیر کی لکلیو چی دا با بس مسلمانان کی گئی و پا دی ممری نو دا پا آغا اعتبار بانی دی دا ہوئی پا آغا اعتبار بانی دی دا ہوئی خو بیا نور علماء داویلی دی چنا اسلام صفت دنور امتنم کی دیش لکر آغلی ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی حازا دارنگ دی ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام بارک راغلی ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک نبالی آتینہ دے تخصیص اطلاق پدے امت بانے نے کہی آپ مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ ذکر کری وہی زمان پنی رسل کی تدبیق دا آیاتینہ دا دے چی یو دے مسلمین پدے اسم تسمیہ سر لقب دے یو وصف دے ندا مسلمین او مسلمون لقب دے مسلمانان دے وہ کدے نور امتین صفت کیوشی ناغد دے لقب سر منافی نرے لکہ صدیق چی ذکر شنو دا لقب دا ابو بکر رضی اللہ عنہ ہو دے فاروق چی ذکر شنو لقب دا چار دا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ دانا گلی چی فاروق دبل چا صفت نشی کے دے صدیق دبل چا صفتم کی دے شی وہ لقب دا چار دے لقب دا سیدن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہو دے نمتی شفی رحم اللہ وی اصل کی وجہ دعوا چیو دی کی اطلاق دے من حیث الوصف والمانا والثانی من حیث اللقب نو دا لقب پہ اعتبار دا دے امت پور خاص دے او دا وصف او دا مانا پہ اعتبار نور امتنو تم شامل لے لکہ صدیق و فاروق گورا داش میرے لے کی گی من الالقاب المخصوصہ بی ابی بکر و عمر رضی اللہ عنہما لیکن سره دین دا لغتن او وصفن په بل چا باندې مسکی اطلاق کیږي. لکه ابو عبیده رضی الله عنه ته وی امین هذه الامه دا د دې امت امانت دار دی، نو امین هذه الامه دا د غی لقب خدا نه غنی چې بل سوق دی د امین په وصف موصوف کیږي. ډیر به امانت دار خلق انا کنا من قبله مسلمین بے شک او مونگا مخی دا دینا مسلمین ارادہ درون کی دے اسلام. اولائک دغا اہل کتاب چپ اخپلو کتابنو اخپلو پیغمبرانو باندیم ایمانو او چپل قرآن او نبی علیہ السلام راغنو پا قرآن او نبی علیہ السلام ایمان رارو اولائک یوتون اجرہم دغا کسان وربکلیش دویتا اجر دوی مرتین دو کرتا بما په سبب د هغه صبرو چې دی صبر کړو ويدرؤون بالحسنۃ السیئۃ او د فکوی دی په نیکی سرا گناه لر بدای لر و مما رغمنا رزقناهم ينفقون چې دی ته موږ رزق ورکړی ينفقون دا اللہ پا دینو دا اللہ لارکی لگئی. اور قرآن و سنت کی دا سور خلق و سرا دا اجر مرتین وعدش ری او اجر مرتین نس مراد دی او دا دیتا بدو اجر نولی اہل کتاب کی چا ایمان راو اللہ بدو اجر نور کئی لیکن دا نبی علیہ السلام دا بیبیان مبارک راغلی دا اللہ دا حبیب بی بیانو تا اللہ دا دو اجرن دا ورکولو وعدہ کرے. نو علت دا دی دگنوالی دا اجر سدے تو چا خدا ویلی چی سببوہو صبرهم علی الیمان بالتورات ثم صبرهم علی الیمان بالقرآن. امام قطادہ وی رحمہ اللہ چی سبب دا دو اجرن دا دے دیوزن ایمان پا تورات شریف روڑے او داغی پا احکامات منو لصبر اکڑو اوامر پابندو دنواہی میں اجتناب کولو او بے پا قرآن ایمان راو او داغی پا ایمان راولو پا اوامر و نواہی بانے صبر کرو او بازی ویلی دی چنا سبب دے دے ایمان دے پا قرآن بانے دو کرتا دادو آجیو نبولی ورکی یو قرآن لانو حکنورو کتابونو کی توصیف موجود ہو ندئی ودا خیرے کتاب برازی امو پی ایمان دارو. یو چکل قرآن را نازل شن ایمان رارو ندا ایمان دو کرتا شو یو ذل مرتن قبل نزولی و مرتن بعده دا دباز مفسرین قول چی دا اجر ورتا پدی سبب دے یعنی سببه الایمان بالقرآن مرتین سبب دے دی اجر دار چی پا قرآن دو زل ایمان روڑے یو زل داغی دی نزول نمخ کے یو زل داغی دی نزول نپس او دا اجر مرتین دے دیر آمال دا وجنش رے وی کم عمل کی چی مشقت وی کم عمل کی مشقت او تکلیف وی نپاغی دا شام دعا جنن ملاوی دعا جن پاغی ملاوی گرے لکے وہ حدیث پاک کی راغلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی دی وی سلاست اللہم مجران دریک اسم خلق دیل دعا جن بی رجل من اہل کتاب آمن بنبی و آمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم والعبد المملوک اذا ادا حق اللہ تعالی و حق موالی دریو کسانو تا بدوا جنگئی یو غسرے دی دا اہل کتابنا ایمان پا خل پیغمبر مروڑیو وکل چه نبی علیہ السلام وانا نبوت دعوت ورطور رسیدو نو پا نبی علیہ السلام ایمان راو. ادا مسلم علماء ذکر کرے چه دا خصوصیت دا اللہ دا حبیب زمانے پوری نو تر قیامت پوری کا اہل کتابو کے سوک ایمان راڑی نو تا غدوا جنگ ورط ملوی. دویم اغا غلام دے چی دے چا مملوک دے دے چا مرے دے نو دے دا اللہ حق مدا کئی او دا خپل مالک حق مدا کئی دا گرام شیر کا مالکم راضی کئی خدا اللہ عبادت کیم فرق نہ راوڑ نو دا چون کی عمل دا مشقت دے نو دل بادو اجرون ہے ورجلن او درے مغسرے دے کانت عندہو اما دا غسر ونزئی نو دے ور تخوا عدب ور کی او دیر خکل عدب ور کی علم دا قرآن و سنت ور کی او بے ازاد کی اوپنے کے واج ونزل قرآن و سنت خیل و غیل تعلیم ورکول بے آغاز آدول اوپنے کا کول مشقت عمل لفلہو اجرا لگدار آگلی وہ اکم سڑے قرآن پاک کے ماہر رہے الفاظ کی حفظ کی تجوید و قرت کی بدی پر تفسیر و مانا کی نوئی الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام کرام البررا قرآن کے ماہر دلو مقرب و ملائک عمر مقامل والذی یقرأ ویتتعطع فیہ فہو علیہ شاق لہ اجران اغا مسلمان ناری ناو زنان چھ قرآن وی داغی قرط و لستلب نفریزی خدا لستلو دپول پگران دی دلم دعا جرن دی اے دیکھو انہیں قیرت پر یہ خزدکی گی مولانا ندا مشقت دے ندل با اللہ دعا جرن اور ادا سے علماء لکنی تخصیص دے پورے ندے بلکہ بعض علماء دیر اعمال را جمکڑی دیر اعمال را جمکڑی چی پاغے کے مشقت تے و تکلیف دے نو پاغے بانے اللہ رب العزت سکے دعا جلن ورکئی باغیبان اللہ رب العزت دعا جلن ورکئی دی آیات کی موئی اولائک یعطون اجرہم مرتین دغا کسان ورکڑیشی دوی تا بدلد دوی مرتین دو کرتا دیو عمل اجر بورت مرتین ملاوی گی اے دیلے کدا سے نگا چگنے تکرار دا عمل لے نو تکرار دا اجرے لے تکرار دا عمل سره خو تکرار دا اجرینو دا اللہ دا ارچا بارک قانون نے خبر ازان پویوئی یو تکرار دا اجر دے دا تکرار دا عمل سره دا سنے نا بلکہ دیدے کی تعدد دا اجر دے سره دا عمل واحدا نا خبر پوئی گئی یو خبر اجرون اے عمل بار بار کے مس کے تلاوت کے ذکر کے نپاغی جدا جدا اجر ملے گی دا خود جدا دا دار چا بارہ کے قانون دے یو دا دے چھتا عدد دا اجر دے اجرین دو دی لیکن عمل یو دے دا دو اجرین دا مانا دے لکہ مثال پہ تو رمز چاہو کو زکاة ورکو حج ادا کو ذکر کو نو دا ہر عمل سر اجر مقرر دے دا اللہ قانون دے خدا چا سر چھ دا اجرین وعدش ہوئے نو عمل یو دے وجر ندو دے پی گئی پہ خبر اپنے اولائک یوتعون آجرہم مرتین دغا کسان وربکریشی دویت آجر دی دوکرتا عمل یو دے خو اجر مرتین دے بیما صبرو پا سبب داغی چنے صبر کڑیو صبر پا وامرو کڑیو صبر پا نواہیو کڑیو وَيَدْرَوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ دیرے کہ دا حسنہ و سیئہ گنے مان آگانے علماء کرام اکڑے چہ دا حسنہ و سیئہ نا پایات مبارک کس مراد دی وَيَدْرَوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ او دفکوی دی پنے کئی سر گناہ لرا اے گناہوں کا نتوبہ باس توبہ سرا گناہ دفشی یا بد عملو کن ورپسی زرزر نیک عمالو کن نو دے نیک و عمالو سروالو گناہونا بلا توبی معاف کی لکہ سور احود کی در تطیر دی ان الحسنات یزہبن السیئات ان الحسنات یزہبن السیئات نیک ایدہ گناہونا ختمی نیکو سر گناہونا سکی دار سر ختمی عدی ایک امام قرطبی دا حسنی و سیئی داغی پا تفسیر کے گن اقوال ذکر کری ویو دارے دفکوی پا توبی سرا پا استغفار سر گناہن لرا ډیر ډیر توبې او واسو استغفار او ډیر ډیر استغفار خو د زړه سره ویل یو تش په جبه ځکه حسن بصری رحمت الله علیه وی تش په جبه استغفار ویل او تش په جبه توبې استل او زړه په ایمان نه وی په کار دی چې د استغفار لپاره استغفار وی دا استغفار دی ګناه یو په جبه استغفار او توبه وی حضرم بے انتہا پا گناہ مخ بے مانا دے ندیو اتدا مانا ہو یدفعون بے توبت والاستغفار الزنوب پا توبیوں پا استغفار سر گناہ ندفع کئی اسو چڑیر دزرد اخلاص استغفار وی نو حدیث کے راغلی مبارکی دا آغا چاہ پارا چید آغا پا ملنامہ و صحیفہ کی استغفار دیر مندش بیر دیر استغفار وی او اللہ تا پخکل گناہ نجاڑی اللہ رب العزت تا پخل گناہن بانے جاڑی او دی کی دام دے پخو اخلاق و ناکار اخلاق دفکے پا بد و ردو بد ردی پا نرم و اخلاق و دفکے دیو چا جہالت او ناپونی پا صبر سر دفکے ویدرعون بالحسنت السیئہ او دفکوی دی بالحسنہ پا نیکو اخلاق و سر سیئہ بدو اخلاق لرا بد اخلاق دفع کئی یعنی حلم او صبر سرا تکلیفون دفع کئی او دا علماء لکلی بمعروفات و منکر دفع کئی منکر دے بدت تے رسم دے دے زرد شریعت اغا معروف راڑی او پاغی منکر دفع کئی پا خیر سرا شر دفع کئی پا علم سرا جہل دفع کئی دا غصے پا خورو سرا غصہ دفع کئی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہوئی بشہادتی اللہ الہ الا اللہ اشرک دا حسنین مراد لا الہ الا اللہ دی دفکوی پا لا الہ الا اللہ سرا سیئہ شرک لرا دا لا الہ الا اللہ دا توحید پاکی دی شرک دفکی ومما رزقناہم ینفقون او دا حغم اللہ چی من رزق ورکڑ دویتا ینفقون دا اللہ لارکی لگوی وصل اللہ فرمائی وَإِذَا سَمِعُ اللَّغْوَ کَلَچُ وَاُنِیدَ مُمِنَان اَغَبَدِ وَرَدِ لِكَافِرُ دا لغوینا مراد دیزے کی لکافرانو دا مشرکانو دا مخالفینو بد ردینی امام مجاہد وی دلغو نمراد دیدے کی العزا والسب تکلیف رسول دی و بد ردی ویل دی و ازا سمعوا اللغو کلچ وارد مومنان بد ردی کنزلی و سپک خبری دی کافر اعرضو عنہ ندی مخواروی دی دغی برباد خبرنا یادی دے کی در لغوی نمراد امام زحاق وی چی شرک دے کلچ واوری دا مومنان شرک اعرضو عنہو نمخت نوارج او باوی وی در لغوی ندام مراد دی یہود چلا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کم صفات پا توراج شریف کی بدل کرو وَإِذَا سَمِعُ اللَّغْوَ كَلَچُ وَاوْرِ دَئِ اَغَبَدِ وَرَدِ دَشِرْكَ وَدَكُفْرِ خَبَرِ اَعْرَضُ عَنْهُونُ دَئِ نَمُخْوَارِ دا گورا دا مومن صفت دے چھے دا شرک دا بدت دا بنا خبر آوری مغی کی شمولیت بنکئی بلکہ مخبتیاں رہی او دا صفت دا مومنانو پڑے رضائیمو کی ذکر شرک لکتا سورہ فرقان کم تیر شلو گو رہی سورہ فرقان کی فرمائی لیو دل اللہ سنے پارے پا ابتدا کی سورہ فرقان چکل ختمے دو نفاغے کی اوصافو دا عباد الرحمن فاغے کی فرمائی لیو آیات دو او یائم کے فرمائی والذین لا اشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا والذین بندگان درحمان حق کسان دی لا یشهدون الزور چه غید دروغ و گواہی نکئی و اذا مروا باللغو کلچ تیری گی غی پشر کفر و بدات و دگنات و مجلسنو مروا کراما بتیری گی زتمن دنتم دلغو حق ماناو اعرضوا عنه ندی مخوال ایدا غینا وقالوا دا مومنان دغ مجرمان توی لنا اعمالنا لنا اعمالنا من دا پارا بیز من دا عملن بدلی ولکم اعمالکم اتاسو دا پارا بسزاوی استاسو دا عملن سلام علیکم سلام دی پتاسو لا نبتغ الجاہلین نلٹو نطلبو من صحبتو مرگرتی آدنا پوحانو دیکھ سلام کافر بان سلام راغل سلام علیکم نو کافر بان سلام نی اصل کی علماء دل تلیکلی رحمانی او تفسیر احکام القرآن کی ویلی یو سلام د تحیی دے لگرا مسلمانان چې په یو بل باندې چې نو یو سلام د تحیی را په کافر جایز نه ده یو توئی سلام د متارکت چې بایکاټ چاله وو سلام دیدار اندر نو د متارکت او د بایکاټ او د براءت سلام په کافر باندې درست ده لکه تاسو له سوره فرقان کی تیرشی الله د مؤمنانو مبارک وای و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما دته د تحیه سلام نه لکه مو تاسو په یو بل باندې اچو دا یو بل ته دالای دا پیشکش ده هدیه ده دا سلام په کافر مشرک باندې نشتا یو سلام د متارکت ده جاهل لوی ار سلام دی دما پتا لکه ابراهیم علیہ السلام والد تویل وقال سلام علیک ساستغفر لك ربی انه کا نبی حفیا دا سلام د متارکت ده دیو جن ابتدا په کافر باندې سلام منکه د تحیی سلام او کاغذ روان سلام واچولنو حدیث کی راغلی ورتبوے وعلیکم ذکر زنی اوقات کی کافر دا پا سلام اچولو کی مسلمانان تخیرے کے لکہ یہودیانو پا نبی علیہ السلام و سلام اچولو بے سام علیکم سام پا مانا دا موت و دا مرگ لے لہا اللہ حبیب و وعلیکم یو ذنی ملمومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ ورتبد ردی ویلے ویلے نا اللہ حبیب ورتوے سختی مکوا نا غیر اللہ حبیب آتا سو رینا دی خطا سو لخیرے کئی ویتا وار نوی دل چی مولا سنگ جواب ورکو دے دی اغا نقبلے یا اللہ زماغ قبلے سلام علیکم ندی ایک سلام دا متارکت تے دا بائیکار دا پری خودو لکزمون پا محاورکم یو ناپوتو یا ربستان میں سلام نداغ سلام دے تحیی نہیں بلکہ سلام دے متارکت تے لا نبتغ الجاہلین نلٹو منگ صحبت دنا پوہانو سوک شرک بداد گناہو نہ کئی جاہلان نمگ داغی صحبت لٹو نہ لا نبتغ الجاہلین نلٹو منگ صحبت و مرگرتیا دنا پوہو انک بیشکت چی اے حبیبا لا تہدی لار نشی سمول من حاغ چاہتا احببتا چستا اور سرمینا و محبت تے ولیکن اللہ لیکن اللہ رب العزت یہدی من یشا ہدایت کوی حاغ چالے چی خوخشی وہو عالم بالمہتدین او دا اللہ خبوہ دے پلار مندن کو باننے جمہور مفسرین پدی چې دا آیات مبارکه دا ابو طالب بارک نازل شه دا نبی علیہ السلام سکت رو او دیر خدمت دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کرم دیر خدمت کرم لیکن دا اللہ شان و ایمان ورتلو نصیب شه ابن کثیر وی وقت ثبت فی الصحیحین انها نزلت فی ابی طالب عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی دی صحیحین پر روایت کدا ثابت کی جدایات دا ابو طالب بارک چترو دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ای بارک نازل شے اگر اللہ دا حبیب دیر مدد کرے و دیر نصرت کرے اگر اللہ دا حبیب سرے و ایمین آوا ویحبه حبا شدیدا طبعیا لا شرعیا دا اللہ دا حبیب سرے مینہ و سخت مینہ و خطبعا مینہ و شرعا مینہ نوا شرعی مینہ دیتا ہوئی جی پا نبی ایمان راڑی دا نبی خبر امت یو طبعی مینہ وی ممینہ طبعی وا لیکن شرعی مینہ نوا نو کل چغتا وفات را حاضر شو او نیٹے رانیز دی شو ندا اللہ حبیب اغت ایمان دعوت بیا ورکو لیکن اغت تقدیر غالب شو ناغی ایمان رانو لکہ حدیث کے راغلی کنے چھے ابو طالب تو وفات رانیز دے شو ندا اللہ حبیب ور تراغے فوجد عنده ابا جہل ابن حشام و عبداللہ ابن امیہ ابو جہل ور سر ناس اور آغت غٹ کافر ناس ندا اللہ حبیب ور تو یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمتاً احاج لك بها عند الله ویتر لا اله الا الله والا کلمہ وایا زب سبا در تدا اللہ پہ حضور کی ددی پہ سبب شفارس کو نابو جہل ورسر ناس تو بدبخت آور توی ترغب عن ملت عبد المطولد وی پاخر کی دا اغا خپل پلار دا دین نمخانے دا اللہ حبیب دادا وطور کولو او دغی بدبخت بورت دا دعوت ورکور حتی کان آخر ما قال وهو على ملت عبد المطلق آخر کیوں بزد پلار کو دینی وابا ان یقول لا الہ الا اللہ انکار یقول لا الہ الا اللہ دویلنا ابو طالب تو وفات رانیزی شدن کدن شورو شو نظر اللہ حبیب ور تراغ ور تو یا اما قل لا الہ الا اللہ وی ایتر لا الہ الا اللہ وایا زبدر تددی گواہی کم پرزد قیامت ناغور تو یہ کہ قریشو ما تپی غور نرا کولے چھ گورا دا مرد دا سختو دا وجنی دا پلار دین پری خو لا قررت بها عینک وی ما بستا سترگی پر وارے یا خکڑی وی ویلے بگوئے بس اخیر پوری پا دی خبر بانے کلکو او دا اللہ و تقدیر غالب دے وکانا واللہ غالب ان الامری دا اللہ دا حبیب ظلم مبارک دیر در دے دو دیر خفو دا آیات مبارکا اللہ دا تسلی پتور را لے گلے اللہ خل حبیب توئی انکا لا تہدی من احببتا ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين ابا دې الټه قوم دې شيغان روافض صحابه ته چې ذکر دي ایمان په قران کې راغلي ته کافر وي او دا ابو طالب دې ایمان قائل نه پیږي په خبره چاله چې الله مسلمانان مؤمنان ویلي وي دا کافر دي او دا چا خاتمه چې په ایمان نه ده شوی دائی بارہ کے دا دعویٰ کئی جدے ایمان سر تیر شہر مفسرین رید لکلی اتفاق سر دا آیات مبارکہ دا دا ابو طالب بارہ کے لکر رہنمانی میں ذکر کری حد دا عمر خبر رہنمانی کری چہ ابو طالب ایمان نظر اوڑے خدا آغا بارہ کے بسوک دا خلی نظر ربر سپکا خبر نظر اوڑے زکا پدیوانے دا اللہ حبیب تا تکلیف رسی ټول عمر خدمت کړي او داسې خدمت یې کړي چې داسې خدمت یې څوک نشي کولی. دا الله د حبیب سره هر قسمه تکلیف برداشت کړي، لوګې برداشت کړي، او الله ورته دومره لوی شان ورکړو چې دې ژوند دیو کنه. نو دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم ته چا سویلې نشو. او دا الله د حبیب وایي د تسلۍ دوه ځایونه، په کور کې هغه مشره بیبي وه، ام المؤمنین خدیجۃ الکبرى رضی اللہ تعالی عنہا، او هغه مؤمنه وه، او بار د تسلۍ زی ترو، او د الله شان ته وګوره هغه په حالت کفر کې. او علما لیکلي د الله په هر کار کې حکمت دی. که ابو طالب ایمان راوړی نو بیا کافر د دومره عزت احترام نه کړو. وایي به دا خو په دین او عقیده کې زموږ ملګری دی، نو بس د دې وجې نه هغه نه راتل. لکه شعیب علیہ السلام ته قوم ویلو ولولا رحتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز، وی کستا دا قبیله نه وکنه چې دا په عقیده او کفر کې مونږ سره یو شانتی دي. نو شعیب علیہ السلام ته مونږ په ګټو وشته. او دا دواړه نږدې نږدې وفات شي. مفسرینو لیکلي وایي د ام المؤمنین خدیجه الکبرى رضی اللہ تعالی عنہا او دا حضرت ابو طالب دا وفات پا منس کی دری و رضی دین پس دا اللہ دا حبیب دا بار و دلن دا تسلی غزائیون ختم شو. اللہ فرمائی انکا بے شکت جی لا تہدی لار نشی سمول من حاغ چاہتا احباب تا چتور سر منا و محبت ساتی ولیکن اللہ یہدی من یشا، اللہ ہدایت کوي هغه چاله چې خوښي، او هو عالم بالمهتدين، او دا الله په هدې پلار مندون کو باندې. هغه کې بعض مفسرین د هدایت هغه معناګانې کړي. ګوره هدایت یو لار خول لوي چې د حق او د باطل بیان چالو کی. نو دا شان د انبیاء علیهم السلام دی چې هغه حق بیانای چې دا حق دی او حق خلکو لو خی، باطل بیانای چې دا باطل له د دین اجتناب وکړي. په دې اعتبار انبیاء علیهم السلام ته وای او نبی علیہ السلام ته وای انک لتهدی الی صراط مستقیم. یو هدایت په دې معنا دی چې د ایمان توفیق چاله ورکړي او هغه حق ام پی جنی او حق پس روانم شي. دا انبیاء علیهم السلام په لاس او وس کې نشته. هغه هدایت خی ہدایت بیانائی خود ہدایت د منول توفیق ورکول د انبیاء علیہ السلام په دست قدرت کې نه دی. دغه کته دا نفی کوي انک لا تهدی، بشکت ہدایت نشی کوله، یعنی توفیق د ایمان نشی ورکوله من ها غچاتا حبت چستا اور سرمینا او محبت ته. ولکن الله یهدی من یشا، لیکن الله ہدایت کوي غچاله چخ خشی، ایمان توفیق ورکئی، دا حق دا منلو توفیق ورکئی. وہو عالم بالمحتدین، او دا اللہ خپوہ دے بالمحتدین پلار من قباندی. وقالو ویلو دے کافرو نبی علیہ السلام تا انت تبع الہدا معکا، کچری روان شو منگ دے ہدایت پس معکد تاثرا، نتخطف من ارضنا، او با تختول شوند دی خپل زمکینا. دا بازی کافر راغلی امام قرطبی ذکر کردی اللہ حبیب تیوی دا تچ سوینو دا حق دی او منگے پی جنو چی دا حق دی، او کمونگا ستاس و مرگرتیاو کو نو طول دنیا دی مقابلی لولارا، منگ دا آغی مقابل کل کول شو، نمون بدنی مکین اوز غلی او با مشڑی او قتل با مکی. نو رب العالمین دا آیات رولی کرو چی دا اسی وی دا حق منو نبارک چالدارو کاواتی چیزی دے وی ما بخلق قتل کیو با مشڑی، نو که حق سوک نمانی نو گنرے با مڑکی کی بیانا مرخو با پیسی مرازی. اللہ دے دے کہ اغیت دا جواب ورکی وقالو ویلو دے کافرو انت تبع الہدا، کروان شمونگ دے ہدایت پس ما کدتا سرا، نتخطف من اردونا، خطف اصل کی وہی یوشے پتی زی سر تختول اور آخکل. امام قرطبی ہوئے تخطفو الانتزاع بسرعت، یو شیر اخکل او تختول پتیزی سرا او با تختول شومن دا دی خبل ازمکنا اللہ فرمائی ولم نمکن لهم آیا منگ زین دی ورکڑ دیتا حرمن حرم شریف آمنن داد امن وال زیرے رب العالمین فرمائی دا قریش دا مکی باشندگان چی دا خبری کئی کمونگ ایمان راڑ مونگ لبا تکلیف ملاوشی و ایما خدائی دا پورا دا امن زیور کرے وردا دا کافرانو پزلونو کم دا حرم شریف یو قدر و عزت ناسو سور لیلی جہالتو پا کچی جوندی لونو بے خفولی خوک دا پلار قاتل بے حرم کیونن دو کننو سبیوینا دا حرم دا سے آداب دا حرم دا سے آدابو چه دا پلار قاتل لبیم پدی کی سنوی بار بے قتل و قتال کولو و حرم لش برالل نبیا بے بالکل قتل و قتال نکولو اللہ و آمنن دا امن زیرے یجبا الیه ثمرات کل شئن راخ کے شیدی حرم تمیوی دا ہر یوشی خپل پکی نمیوہ کی گی ندانا کی گی ند زرغنیز مکرہ خود ٹولی دنیا میوی ور تراخ کیشی حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کیا الہ العالمین دمکی باشندگان تسوک وردکہم من السمرات یجبا الیہ ثمرات کل شین راخ کیشی ورتا میوی دہر یوشی دہر ازمکی او دہر بلد او خار میوی ور تراخ کیشی رزقا من لدنا دا رزق دے زمونگ دے طرفنا ولكن اكثرهم لا يعلمون لیکن دیر ددوی نہ پوہی گنا عقل نری ابا مفسرین لکھی وہ یہ آیات کہ اللہ رب العزت دغی کافر تو چ کنتم امنین فی حرم تاکلون رزقی وتعبدون غیری افتخافون اذا عبدتمونی وامنتم بی وہ یہ کافر تاسو پا امن و امان یای زما پا حرم کی زما رزق خوری زدر تدیو زیبل زین میوی را لیگم حالان کی عبادت زمان بغیر دبل چا کوئی نتسوی چیزی دیو اللہ عبادت شروع کم نبیا برا لخطر راشی وی کے شرک زما سر شریکان دی جوڑ کری حرم شریف دی دی بوتانو نڈک کری او یریگی چرک مال بداوشی آغا بوشی نوی چکل شرک کے خوپا امنے او در تریز کرا دی او چکل شرک پریزی او یوازی زما عبادت کے نبیات پا خطر رکی اللہ وی فل یعبدو رب هذا البیت الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف اولم نمکن لهم حرمن آیان زین دے ورکڑے منگدویتا حرمن حرم شریف آمنن داد آمن وال زیرے او دا دا امن دعا ورته ابراهيم عليه السلام کړو لکه سوره ابراهيم کې در لتیر شو ابراهيم عليه السلام وي رب اجعل هذا البلد امنا يا الله دا خار دا امن و امان والا خار وګرځه دا امن و امان خار وګرځه یجبا الیه ثمرات کل شیء راخ کې شی ورته دیتا میوی د هر یوشی رزقا من لدنا دا رزق دے زمون دے طرفنا ولیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن دیر دے دوینا اللہ وی پوہی گنا وکم اہلکنا من قریت او دیر ہلاکڑی دی مون من قریت دکلنا بطرت معیشتها بطرت چیغی سرکشی کرے وا معیشتها دا نسب دے بنابر اغجار محذوفہ ندیت وی منسوب بے نزع الخافض ننحاکو پہ اصطلاح کی باکرت معیشتا یعنی فی معیشتہا باکرت چی تکبر کرو دا حد نتجاوز کرو معیشتہا پخپل جون تیرولو کی پخپل جون دن کی دے انسانیت دا درجین آغی ور تیر شیر نو کل چی سرے دے انسانیت لار اپریزی نو اللہ و ایمان پی بیا عذاب را دے گلے بطرت معیشتہا بطر اصل کی تغیان بن نعمت توئی اللہ نعمت در کی و تسر کشی شروع کی امام قرطبی وی والبطر التغیان بن نعمت الله درته قوت طاقت درکو تا سرکشی شروع کا لکه الله چاله مال ورکی دې په سرکشی شروع کی الله ورته زوانان او قوت ورکړي دې په سرکشی شروع کی لکه عرب ته الله قوت او طاقت ورکړي لا غیسو کو الله وی ولا تکونو کالذین خرجوا من دیارهم بطرا د کور نه روتیو د تکبر پنیت الله قوت او طاقت او مال ورکړو نو پکار دازه چې شکر ادا کړي نو بطر اصل کې وای طغیان بن نعمت تا الله نعمت درکړې د ځواني نعمت درکړې د قوت او د اقتدار د مال او د دولت او ته پاغه سرکشی شروع کړي الله وی هلاک کړی مې دی ډېر د کلونا وکم اهلکنا من قريهن او ډېر هلاک کړی دی موږ د کلونا بطرت معيشتها چه اغای ده حد نتجاوز کرده و پخپل جندن کے فتلک مساکنهم ندغدی کندرات داغوی دغدی داستوگ نزایون داغوی لم تسکن چه پکی استوگن و نشوا من بعدهم پس ده حلاکت داغوین الا قلیلا مگر لغنتی لغنتی سا چه مسافر و پلارا تیرے دن نو دا عادیانو سمودیانو دا قوملوت پا دی وطن با تیرے در لم تسکن چو استوگ ننوکڑ شو پا دا کورنو کی من بعدهم پس دا حلاکت دا غینا الا قلیلا مگر لغنتی لکا سوک پا سفر تیری گی لکا نبی علیہ السلام پا تیرے دو نو صحابہ اکرامو تیروی ویداغ قوم پا وطن تیرے گئی چی عذاب پر اغلو وید جرا پا حال کی تیرے گئی اور آغلی نبی علیہ السلام سر مبارک کا تکڑو او پدغ علاقو چی تیری دنو خیتے زکا لم تسکم من بعدهم اللہ قلیلا اسے دل پکی ندی شوی پس د تباہی دا غینا اللہ قلیلا مگر لغنتے وکننا نحن الوارثین او یومنگا اللہ وی پمیراس غسطن کی اللہ باقی دے ٹو اولر سوال فنا براشن دا هر سب اللہ تپاتش وکننا نحن الوارثین او یمونگا نحن الوارثین مونگا باقی پات کی دن کی باقی پا ارچا بسوشی فنا براشی زوال براشی وصلی اللہ تعالی علی خیر فرمائی وما کان ربکا او ند رفستا اے حبیبا مهلک القرى هلاکون کے کلو او خارون لرا حتی یبعثا تردی چرولی گی فی امها رسولا فمنز دے کی رسولا پیغمبر او ان مراد اغا اصل مرکز دے اکلی دی چنور وارو وارو کلی داغی تھا بیوی نظر افستا اے حبیبا حلاکون کے یو کلی درا کلو لرا حتی یبعث فی امہا اے فی اصلہا و کبیرتہا اللتی ترجع تلک القرآ الیہا حتی یبعث تردی چرولی کی فی امہا پا اصل لدے کے او پاغلوی خار ددی کی رسولن پیغمبر نور وارو وارو کلی ددغلوی خار تابیل یتلو علیہم آیاتنا او اللہ رسول دا صد پار رالی گی چھ اولو لی پدی خلقو آیات نظمو دین ورط بیان کی دین ورط وخی وما کننا امی منگا محلک القرآن حلاکون کی کلو خارون لرا الا و اہلها ظالمون مگر اسی دن کی ددغ خارون و دکلو ظالمانوی مشرکانوی ظلم کئی دیو جنا اللہ رب العزت سمر انبیاء علیہم الصلاة والسلام چرا لی گلی پلو علیو خارون کی را لی گلی او دا اغ خارون نور وارو وارو کلی تابے بو تردی چخپل اخیرنے پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام پا ام القرا کے رولے گلو چاہد تمام خارون و اصل و مرکز او نور ټول دنیا دا غي تابع و نور ټول دنیا دا غي تابع و نه هر یو پیغمبر الله رب العزت په داسې مرکزی ذکر علی په باندې کی وړو کی کلی کی نبی الله رب العزت نظر را دی ګره او دین را مسلو علماء کرام رئیس سے وی هغه واړو واړو کلی القرى الملحقة تابعة للأمصار والقصبات في بعض الأحكام اغوار وار کلی چپی وسکڑی شوی دا تابیوی دا نور لولو خارونو پا بعض احکاماتو کی لکو گورا میاشولی دیشی دا رمضان شریف یاد عید الفطر یاد عید الازحا او پیولی خار کی قاضی عالم دا اختر دا روجی فتح ورکی نوارو وار کلی دا دا خار تابع بی وارو وار کلی دا دی تابع بی وما کان ربک او ندی رفستا محلک القرا حلاکون کے کلو لرا حتی یبعث فی امها رسولا تردی چرولی گی پا اصل او پاغلوی دا دا خار کی رسول یتلو علیہم آیاتنا چویلو لی پا دیوان زمونگ آیاتونا او زمونگ دا اوامر و نواحیون خبر کی داغین پس کچردی انکارو کی مخوارین و عذاب الہی داورت متوجیش لکا سور من اسرائیل کی مخت ترشی وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا منترغی پوری و قوم تعذاب نور کو ترسو چی من رسول را لے گلینی او دخپل اوامر و نواهی و نمو خبر کرینی وما کننا اونی منگ محلک القرا حلاکون کی کلو لرا الا و اہلها ظالمون مگر اسی دن کی ددغ کلو ظالمانوی وما اوتیتم او حاغا چی در کرشی دی تاسو تمنشین دس شنا فمتاع الحیات الدنیا نو دا فائدہ دا جون دا دنیا دا دنیا کے محلات کی مال میں جیداد دے نو ہر سچی دی دا سمر نقشی جمو و تاسلخ کاری اللہ وی فمتاع الحیات الدنیا دا فائدہ دا جون دا دنیا و زینتو ہاو دا دی زینت تے او دا دی او حسن دے او بس سور ازی پا دی سیزنو سور ازی پس پا دی سیزنو فنا رازی یادا سیزونا ترس وقت پوری باقی دی او انسان تی دو اللہ سو دو خبیزی وما عند اللہ خیر و ابقا او آغا چی دا اللہ سر دی جنتو ندی داغی نعمتو ندی وما عند اللہ خیر و ابقا آغا چی دا اللہ سر دی خیر و غور دی و ابقا او میش دی افلا تعقلون آیاتا سو دا اقل نکار نالی چی او فانی شتا ترجیح ورکوئی پا باقی بانے دا دنیا عددی نعمتنا عددی خوشحالی دا فانی دا اخیرت نعمتنا باقی دی او امیشری افلا تعقلون آیاتا سو دا اقل نکار نالے ندی آیات مبارک کی دا دنیا نا زہد بے رغبتی ذکر کئی چی او سنے دے پا دنیا بانے زلن لگئی دا دی او سو رزو فانی سامان دے اسڑے تی دولاس و دخبیزی علماء لکلی پا احکامات دے آیات مبارکہ کی وی مقتض العقل قلت الاشتغال بی امور الدنیا دا عقل تک آزاد آگا چی سڑے دے دیر کم مشغول کی پا امور دے دنیا او دلے کیوں وما اوتیتم من شئن دا سچ در کرشی اخکاری او اغی دا پارشپا و رزمندی دی سر دی سپینزر دی محلات دی سورلی دی نوی فمتاع الحیات الدنیا بس دا دنیا دا جون فیدر او متاع ویست وی مالا غنا عنہو چدا غنا سرے بی پروائی ورتنی لکا خراک سکاک لباس دو سی دو زی نکاح زینت لکا جامع مراکب بنگلی ندی طولو توی متاع او پا دیبانی سو وقت پوری فائدی اغسطیش او دیئے کی بیاوئی وما عند اللہ خیر دنیا متاع ذکر کن وی دا اللہ سر چیسی دین وغا خیر دی دیده که لفظ خیر رانو او لفظ دا افضل رانو ذکا افضل دا سیوی یو شی غوری لیکن دا آغی پا مقابلہ کی بل شی نغی که لگ غوروالی دیده که افضل نوی چو ما عند اللہ افضلو بلکی دیده که لفظ خیر ہوئی لفظ خیر پدی اعتبار بانے ہوئی گورا افضل دیتا ہوئی افضل لفظ دلالت کئی یدلو علا ان بینہما نسبت متقاربا دا افضل و دا مبذول پا منس کے نسبت نزدی ہوئی او دا خیر یو دا سی لفظ دے چی دی پا مقابلہ کی بلشی نداغی پا منس کی اس قسم نسبت نی دیو جنا اللہ وی ولا عبد مؤمن خیر من مشرک بند مومن دا غورد غلام مومن غورد دا مشرک نا او سمر غورد نو دا مومن پا مقابلہ کی مشرک کی اس قسم خیریت نشتا نو دلتے مو ما عند اللہ خیر دا افضلو پزیبان خیرون وی آغا چی دا اللہ سر دی نو غدیر غوردی او سمر غوردی یعنی دا دمر دا غوروال درجی دی خیریت دیتا وی چی دا آغی سا انتحانی دا آغی سا انتحانی افلا تعقلون آیات آسو دا اقل نکار نالی اقل من وی حاغ چالوی چی اغا فانی شی دا نغور کئی پا باقی شی وارے دیو جنا امام شافی رحمت اللہ علی نوی تا پوس شو او دا مسلک نیم ابو حنیف رحمت اللہ علی مدے وی انما نو صحابی سلس مالی ہی لعقل الناس کئی اصری وصیتو کو چه زمان دا مرگ نپس زمان دا مال دا درے میں اسا چه سوک دیر عقل منوین وغلب ورکوئی نوی دا بچا لورکولش لی عقل من بسو کی دا اللہ دا کتاب کو نزوانے نوی دا مال بسرف کولشی الی المشتغلین بطاعت اللہ تعالی چه کم خلق دا اللہ پتا بدارے کی مشغول لی زیادہ اوقات دا غی دا اللہ دا عوامر و پابندی کی دی دا نواہی و دا اجتناب ندی زگا حقیقت کی عقل من دا خلق دے اللہ عقل من دیتو یا فلا تا عقلون چه دا چا زیاد شغل اغا دا اللہ طاعت وی نو حقیقت کی سوک چه دا اللہ تابدار دی دا حقیقتا کس شے دی حقیقت کی دا عقلا دی لیکن امام شافی رحمت اللہ علیہ دا مشہور قول تفسیر خازن دل تذکر کرے او دا امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ قولم نے چه سوک پل اوقات یعنی زیاد تر دا اللہ پتابداری کی شغل ولور کئی مشغولی نو دا عقل من دی امام شافی رحم اللہ دا ویلیو وی اڈیر عقل من پا خلقو کی آغس ہوگ دے دیر عقل من آغس ہوگ دے چی آغل لگن تی وقت چی دا دنیا فانی دا دیر اللہ پا دین کیوں لگولا او آغا دیر واغستو چی غباقی او دائم دے وما عند اللہ خیر وابقا آغا چی دا اللہ سر دی غردی وابقا ومیشری افلا تعقلون آیات آسو دا اقل نکار را لے افما وعدناہو احراغ سوک چو وعد کڑی منگ دا غصرا وعدا حسنا وعد خیست دا جنت دا غد ایمان او دا آمال سوالحو دا وجنا اللہ وی منگ ورسر دا جنت وعد کڑی فہو لاقیہی نو آغد دا غی وعد سرا ملاقی کی دن کے رے بس مرگ نپس چی مرگ پدوان حالت ایمان کی راشی او دا اللہ دا حبیب پتابداری کی راشی نو دے دے خپلی وعدے سرم ملاوی دن کے دے کمن نو دے کی دیشی پشان دا اچا متا آنا ہو چھے مونگا فائدہ ورکڑی دا آغتا متا الحیات دنیا فائدہ دا جون دا دنیا دے دنیا عرص ورسر ریر دی اقتدار دے مراکب دی او دارنگ بنگلی دی سورلی دی ثم ہوا او بیا آغا یوم القیامت پورز دا قیامت من المحضورین دا حاضر کرشو نوی پا عذاب دا اللہ رب العزت کی نو اللہ وی دا دوار کی دیش یو طرف لے او کس دے غصر اللہ دی ایمان او دا اعمال صالحو دا وجنا خائستا وعد دا جنت کرے او اغا بس دا غی وعدی سر درنگ دے او کسات تے ملاوی گی نو کاغل دا دنیا اسم نشتا خو چې هغه جنت ته ورسیږي نو هغه ته هر څه ملاو شو. او یو سړي ته د دنیا هر قسمه نعمتونه راجمه دي، خو بس خو چې سترګې پټې شوې نو عذاب د الله سره هغه ملاویږي. نو دا الله وایي دا نشي کېدی، دا دواړه برابر نه دي. اوس د قیامت د ورځې هغه حال ذکر کوي چې په ورځ د قیامت د دوو خبرو تپوس با، یعنی خامخا کیږي، او د الله د وحدانیت باره کې، دویم د انبیاء علیهم السلام د تابعدارۍ باره کې. ذکر دو پیری دا ذکر کوي یوم ینادیهم، دی آیات مبارکه کی وای، نو بیا په آیات پنځم شپیتم کی وای یوم ینادیهم، یو ځای کې تپوس د رب العالمین د وحدانیت ته، نو بل ځای کې پختنه او تپوس وای د انبیاء علیهم الصلات والسلام د تابعدارۍ. و یوم ینادیهم فکم ورز بانی چی آواز بور کی رب العالمین دویتا، فیقول انو بفرمائی این شرکائی الذین، کم زیکی دی اے مشرکانو شرکان وی صدار زما اغا کسان، کنتم تزعمون چی وی تاسو چی تاسو بپی گمان و خیال کولو چی گندا العیاذ باللہ اللہ وی زما شرکان دی. او دیکی گر شرکا عام دیو خوی الذین ذکر کو، نو الذین آگا دا رجال او دا زویل عقول دا پار استعمالی، لفظ الذین یستعمل للرجال دار دا رجال او زویل عقول دا پار استعمالی. او دے کی تفسیر روح المعانی ذکر کرن دی چھ شرکا دے دے کی عام دی، بعض خلق کش بتان ددا سے آیاتن نا مراد ہے نا وی آوی والظاہر ان المراد بشرکا من عبد من دون الله تعالى من ملك او جن او انس او كوكب او سنم او غير ذلك. و ظاهر داله چې دې دې کې مراد د شرکاو نه هر غسوک دي چې دا غي عبادت او بندگی ما سوا د الله نه کی، کاغه ملائکه نه دي، کده جنات نه دي، کده انسانانو نه دي، کده ستورو نه دي، او کده بوتانو نه دي، او کده نور سيزونو نه دي. و يوم ينادیهم فکم ورز چی آواز بور کی رب العالمین بھی تفیقولو بفرمائی این شرکائی الذین، کم زیکی دی صداران زما حق کسان، کنتم تزعمون چی وی تاسو چی تاسو با پی خیال و گمان کولو، خیال و گمان با مکولو چی گن دا العیاذ باللہ دا اللہ شرکان دی او دا اللہ سری صداران دی. قال الذین اوبوئی حق کسان حق علیہم القول چی ثابت شید پاوی بانی وینا دازاب، یعنی ای پا حالت دو کفر او دو شرک پاکی دی کی مردی او کشران دی تابی دی، ندا کشران بوئی ربنا اے زمان ربا ہا اولائی الذین دادی حق کسان اغوینا چی منگے گمراہی ترابو للو، یعنی منگے گمراہان کرو، اللہ دا خلق دی چی منگتے دو شرک او دو کفر او استاد مخالفت لا رخولی و ناغ مشران تبا اللہ و اجدہ علم گمراہان کری. او دا آیات اغلے چی تابی و کشرم گمراہ دے و مشرم گمراہ دے. او دا مشرکان و بعض معبودان دا سیوی چی اغا معبودی پخپلم دا دعوت خلق لورکی جمال سجدی کوئی معبود مشرک و داغ معبود یو شانتی دی. بعضی دا اللہ دوستان دی، اولیاء دی، انبیاء علیہم السلام دی، آغای خلق پخپل زندگی کی لدی خبرو نمانی کری، خدا آغای دو وفات نپس مشرکان دا عبادت و بندگی گئی، نو دا آیات دا آغای بارک نر. اغوینا هم کما غوینا، مشران میں ہوئی اغوینا هم گمراہ کرو مندوی، او دیم گمراہی ترابللو کما غوینا لکسرنگی چمون پخپل گمراہو، اے اللہ اپنی پخپلم گمراؤ، او دا عقیدہ دا شرک و کفر زمون اموا، نو دیم مغی ترابللو تبرعنا الیک، منگا بیزار یوتاتا دا دی دا دی شرکنا دا دی دا دی کفرنا، منگ الہ العالمین تا طرف تبرعات کو دی دا خواہش منن دی دا شیطان منن، ما کانو ایانا یعبدون، نو دی خاص منگ تا عبادت کو ان کی، بلکہ دید شیطان عبادت کولو او دید خپل خواہش و طبیعت پس روانو. وقیل ادعو شرکاءکم، وبویل شدی مشرکان ہوتا زئیر اوبل شرکاءکم اغی صداران ستاسو لکہ دنیا کی بتارے تکلیف ہو او تاوی پنے کئی رو رسی گی را مدد شی وقیلت و شرکاءکم دی تبویل شدی اوبل شرکاءکم اغا خپل ای صداران لکہ دنیا کی بتا سرا بلل فدعوهم ندی بے رو بلی آوازون بورتو کی چرو رسی گئی آلو میدان دا محشر کی پا تکالیفو کیو مونگ دا دے تکالیفو نخلاص گئی فدعوهم دی بے رو بلی فلم یستجیبو لهم نقبلو آلبو نکی دوی لرا دا دے غفر یاد با قبول نکی ای بورت رو نرسی گی او دا دے مشکل او تکلیف بلنی نکی ورعو العذاب او گوینی دی عذاب لو انہم کانو یختدو کاش چھے ودوی لار مندن کی ندائی با پدی عذاب کی نئے لو انہم کانو یختدو دیدے کہ لو جواب محذوف لو انہم کانو یختدو کچھرے ودوی لار مندن کی لار مندے سوج مندے وزان دی عذاب نخلاصو لے شوے ندائی بخام خازان دی عذاب نا خلاص کرے وے یا مانا داو لو انہم کانو یہتدون یعنی لو انہم کانو فی الدنیا محتدین مومنین لما رأو العذاب لدائی با عذاب لیدلے نوے لو انہم کانو یہتدون کچرے وے بھی لار مندن کی او دنیا کے دو قرآن و سنت دو لار پسے روانوے دو ایمان و دو توحید دو لار پسے روانوے او دو شرک و دو کفر دو لار نے اجتناب کرے وے لدلو جواب محذوف لما رأو العذاب دی با عذاب نوی دیترے نو دا اول تپوس و پختنا با اللہ رب العزت دخپل وحدانیت بارتی کئی او دیم پختنا با دخپل انبیاء علیہم السلام دا تابداری بارتی کئی ویوم ینادیہم پا کمرس چی آواز بور کی دویتا تکرار دا دی وجنو چی یوزل با اللہ اول تپوس دخپل وحدانیت بارتی کئی نو دویم زد تپوس با دخپل انبیاء علیہم السلام دا تابدار عبارتی کئی ویوم ینادیہم پا کمرس چی آواز بور کی دویتا فیقول رب العالمین بو فرمائی ماذا عجبتم المرسلین سا جواب کرو تاسو دا انبیاء علیہم السلام دا آئی مسیح جابت کرو ماذا عجبتم المرسلین سا قبل والے کرو تاسو دا دعوت دا پیغمبرانو انبیاء علیہم السلام چی تاسو خپل سنتو او خپل تابداری ترابلیلی ویدو تاسو سکریو فعمیت علیہم الانباؤ نو پت بشی پدوی خبرونا او انبا دیدے کہ پمانا دا اخبار دے پمانا دا دلیلم دے پمانا دا عذرم دے پت بشی پدوی دلیلونا دنیا کی خود دا شرک او دا خپل رسم او دا بیدت دا پار دا زان نس دلیل جوڑ کرو خدا دلائل بے میدان محشر کے انہ چلی اور دنیا کے سوک چھ پس دی چھ پس نہ روا روان دے نو زان لے داغی دا پارس دلیل جوڑ کرے نو دا دلیل خود دنیا کیوں چلی گی او زخلق پہ دو کرا و دو کر کی خو قیامت کی دا دلائل نشی چلی دے فعمیت علیہم الانباؤ پت بشی پدوی خبرونا پت بشی پدوی دلیلونا او پت بشی پدوی عذرونا دا عذر و بانا بے انہ چلی گی یوم ایدن پدغرز فهم لا يتساءلون نو دیب دیو بلن تپوسم نکے دیو بلن تپوسم نشی کولے فهم ندوی فعمیت علیہم الانباؤ پت بشی پدوی بانی دلیلون خبرون فهم لا يتساءلون نو دیب دیو بلن تپوسم نشی کولے یو دی حیبت دو جن تپوسم نکے یاد دیو جن تپوسم نکے جی دی گوی منتون لن پا جہل او ناپوہی کی برابری ہو او زمون دے شرک او کفر دلیل نم مشر سرشتا او نکشر سرشتا تپوس بددی وجنا نکی یا خود بے انتہا حیبت دو وجنا چی دمر حیبت بے پیچی دیو بلن تپوس بنشی کولے یا دی وجنا بنکی بے ان الکل سواء فی الجہد طول با پجہل او ناپوہی کسوی برابر بے نو رب العالمین فرمائی چی کلب معاملہ پر ازد قیامت داسی زبد اخپل وحدانیت بارک تپوس کو زبد اخبر انبیاء علیہم السلام دے تابدار عبارک تپوس کو فاما من تابا ہر چاہ سوگ دے چھتو بے ویست دے اخبر شرک و کفرنا و آمن ایمان رارو دا اللہ پا وحدانیت و دا اللہ پا انبیاء علیہم السلام و عمل سوالحن و ملیوکو نیک او نیک عمل ستا ہوئی چھتا اللہ حکم وی او دا نبی علیہ السلام طریقہ وی نیک عمل علماء لکلی اصوالهم من العمل ما اسوغه الشرع. نیک عمل غیلو وی چی شریعت داغی دا جواز حکم کرے، رسم رواج دا انبیاء علیہ السلام مخالفت تا نیک عمل لوی. فاما من تاب آرچی آغا سوک دے چی توبے ویست دا شرک و کفرنا و آمن ایمان رارو و عمل صالحن و عملو کو نیک فاسانو زردہ ان یکونو من المفلحین، چی شیب دائی دا کامیابنا. ادو علیوی یو سڑی دا شرک و کفرنا توبم ویستا ایمان امرارو نیک عملم کئی بیاوی زردے چی کامیاب بشی. دانوی چی دے گنے بالفور یقیناً کامیاب شو دے دیو جنوی ورہ یو سڑے با فی الحال دا شرک و کفر نتوب مباسی دے با ایمان کا صفت موصوفم وی او دے با نیک عملم کئی خو پتہ لگی نا چی خاتمے پسکی نو کچرے پدغ ایمان او پدغ توبی او نیک و عمال و خاتمم شوا نفعسا ان یکون من المفلحے. دیو جن علماء وکل ایمان کامل دیتا وی ایمان حقیقتن دیتا وی چی خاتمہ پیوش لکہ سبا مونگ لدرس کے راروان دی حسن بصری رحمت اللہ علیہ تسوکرا گئے ورتوی تم مومنی ناغ ورتوی ایمان دو قسم دے کت دا تپوس کے یو ایمان او مومن دیتا وی چی اللہ منی قیامت منی تقدیر منی او طول ایمانیات منی نوی کت دا ایمان تپوس کے نزو مومنی او کداغ ایمان تپوس کے دے سورہ انفال پاول کی را دی اولائک هم المومنون حقا حق مومن دیتا وی چی پا ایمان خاتموشی نوی پترہ لگی نشی زاغی کیے موکنے نو دیدے کی ذکر وی فی الحال خوی او سڑے موصوف دے پا صفت دے توبے او موصوف دے پا صفت دے ایمان موصوف دے پا صفت دے آمال صالحو خو پتہ لگی نا چی آخر کسی جوڑی گی نزکو ایفا اصا ان یکونو من المفلحی که پجدی خاتمہ مشوکنا نزر دا چی دی بدا کامیاب نش او کہ او سنے فی الحال دی ایمان او دا آمال صالحو پسیفت موصوف دے خو العیاذ باللہ آخر کی خاتمہ دا سی انشنو دا کامیاب نش دی وجنگور قرآن دا سی کتاب دے که چری ایمان نشتن ام در سر غم پیدا کئی چی ایمان زان کراورا کامال صالحہ نشتا نو در سر غم و فکر پیدا کئی چی عمال صالحہ راولا نو کدر کی ایمان و عمال صالحہ رالا نو بین در سر غم پیدا کو چوز گورے پتہ لگی نا چی تب تر مرگ پدی قائم و دائمی کلی نو داتا سی کتاب دے چی ہر حال کی اغلستن کے ازدکون کے او دو قرآن سر تعلق ساتن کی سر فکر پیدا کئی فعسا ان یکونو من المفلحین زرد چی شیب دائی دا کامیابنا بیا ورته ګورې سرنا وما کان ربک او نه دی رب ستا اے حبیب مهلک القرا هلاکون کې د خارونو د کلو حتی یبعث تر دې چې رولیږي فی امها په اصل او مرکز او غلوی خار د دغه کلو کې رسولا پیغمبر یتلو علیهم آیاتنا چی لولی پدوی آیاتو نزمونگا وما کناو نیومونگا محلک القرا حلاکو ان کی کلو لرا الا و اہلوها ظالمون مگر اسی دن کی ددہ کلو ظالمانوی وما وطی تم من شینا چی در کڑشوی دیتا اس دس شینا ہر شے چی دی چمونگو تاسوی دی دنیا کی گورو دا مختلف قسم نقشی فمتاع الحیات الدنیا نو دا فائدہ دا جوند دنیا دا و زینتها او دا دی فانی جوند زینت تے وما عند اللہ خیر آغا چی دا اللہ سر دی غور دی و ابقا و میش دی افلا تاقلون آیا تاس و اقل نکار نالی چی فانی شیم غرکڑے دے پا باقی بانی افمن وعدناہو اے حرغ سوک چی وعدکڑی منداغ سرا وعدا حسنا وعد خیست دا جنت فهو لاقی ناغب ملاوشی دا غوادی سرا کمنغ کی دیشی پشان ناغچا متعناہو چی فائدہ ورکڑی دا منگا آگوی تا متع الحیات الدنیا فائدہ دا جوند دنیا دا دنیا پا مزو پا چرجو کی دے خو پا ایمان او پا عمال سوالے ہو موصوف نرے ثم هو بآغا يوم القيامة پر از دا قیامت من المحضرین دا حاضر کلشو نبی پازاب دا اللہ کے نمور ببی انشاءاللہ وارو فرمائی وربکا ورفستا اے